मनोरथ रूप सिद्ध हुआ। इस सूत्र का एक और रहस्य आपको बता दूं, विप्रतिषेध परम कार्यम। भाष्यकार कहते हैं परम कहना ये उपलक्षण, इस सूत्र का अर्थ अपरम कार्यम भी ले लेना। अपरम कार्य विप्रतिषेध अपरम कार्यम, ऐसा भी सूत्र को ग्रहण करो। अपरम मित्य से को अर्थ पूर्वम इति व अन्य किंचित, तब कहते हैं पूर्वम में वैति तो न, पूर्वम में वैति तो न अपितो इष्ट सिद्धिरिति। अपरम कर गया आपके इष्ट रूप की सिद्धि के लिए जैसा जरूरत है वैसा तुम कर लें। विप्रतिषेध यदि हो जाए कभी पर सूत्र से भी काम कर सकते हो, कभी पूर्व सूत्र से भी काम कर सकते हो। रूप सिद्ध होना चाहिए, क्यों इस बात पर विचार करना है कि व्याकरण पहले आया कि भाषा पहले, भाषा पहले से व्याकरण भाषा की विकृति को रोकने के लिए बनाया गया। भाष्यकार लिखते हैं जब भाष्यकार जन्म लिए अवतरित हुए यहां इस धरती पर, तब गौ के लिए संस्कृत भाषा में कई शब्द हुए, गो गोतलिका गोपोतलिका गोपोता गोता इति च अपभ्रंश प्रचलितत्व भाष्यम लिख्यते मया। संस्कृत भाषा इतनी विकृत हो गई थी जैसे आज छत्तीस हिंदी भाषा मिलती है ना, एक हिंदी भाषा है क्या कहीं दुनिया में? मध्य प्रदेश के कोना से शुरू कर दो, बिहार की दूसरी कोने तक पहुंचते पहुंचते 108 हिंदी गिन सकते हैं आप आराम से, इतना पूरा हालत है। क्योंकि इन भाषाओं का व्याकरण इतना कमजोर है, इतना अवैज्ञानिक है, जिसके वजह से ये जो भाषा व्याकरण है इन भाषाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते। किंतु अपने संस्कृत भाषा में प्राण है व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति के बिना कोई भी शब्द को हम स्वीकार ही नहीं करते हैं। लगभग आवित्पन्न शब्द भी होते हैं, विचार आएगा अर्थ धातु प्रतिक्रिया में सूत्रों में व्युत्पन्न आवित्पन्न पक्ष सूत्र और विस्तार से बताऊंगा। लेकिन भाषा पहले व्याकरण का, जब भाषा विकृत होने लगती है तो उस पर व्याकरण एक अंकुश है। आप कह सकते हैं अगले को भाई तुम गलत बोल रहे हो, व्याकरण के अनुसार गलत है, ऐसा मत प्रयोग करो वाक्य को, इसी ढंग से प्रयोग करना, ऐसे भाषा का परिशोधन कर सकते हैं व्याकरण के द्वारा। और हमारी जो भाषा संस्कृत भाषा यह तो अनुत्पन्न भाषा है, अनादि निधना वागुत्सृष्टा स्वयं भूवा, स्मृतिकार कहते हैं ये अनादि है, स्वयंभू कौन? ब्रह्मा जी, उसके मुख से स्वयं ही प्रकट हुई भाषा है संस्कृत भाषा, किसी के द्वारा अकल से बनाई गई भाषा है। वागुत्सृष्टा स्वयं अनादि निधना श्रेया वागुत्सृष्टा स्वयं भूवा, स्वयंभू के द्वारा यह अनादि निधन रूपा वाक स्वयं ही उत्सृष्ट हुई है और सकल प्रकार का श्रेय प्रदान करने वाली है, श्रेया ऐसी भाषा, और इसलिए इसको देवी भाषा बोलते हैं। अन्य भाषा एक कवि ने लिखा भी है, संस्कृत भाषा में प्राण रूपी व्युत्पत्ति के कारण सदा जीवित भाषा, अन्य भाषा में प्राण ही का अभाव होने से सदा मृत भाषा, सदा मृत भाषा कि व्युत्पत्ति नाम की चीज प्राण नहीं है, और संस्कृत भाषा में व्युत्पत्ति रूपी प्राण। एक भी शब्द अब गलत बोलोगे तुरंत पकड़ के बोल सकते हैं कौन सी प्रकृति है, क्या प्रत्यय है, कौन सा सूत्र से तुमने बनाया इस शब्द को, जवाब देना महंगा पड़ेगा, इसे गलत बोल नहीं सकते, नियंत्रण है भाषा। इसलिए भाष्यकार कहते हैं भाषा विकृत होने के कारण से मुझे अवतार लेकर भाषा लिखना पड़ रहा है ताकि इस व्याकरण को मैं मजबूत कर दूं। इतनी मजबूत कि जो विकृतियां हुई है वो तो नष्ट हो जाए और साथ साथ दोबारा कभी विकृति ना आवे इस भाषा में। इसलिए भाषा अतएव हम लोग कहते भाष्य सर्वोत्कृष्ट उत्तरोत्तर मुनीनाम प्रामाण्यम। पाणिनि से भी ज्यादा प्रामाणिक कात्यायन महर्षि है, कात्यायन महर्षि से भी ज्यादा प्रामाणिक पतंजलि महर्षि। पतंजलि जी ने जो कह दिया सो कह दिया, उससे आगे और आगे पीछे कोई फर्क नहीं कर सकता। इसलिए अपरम कार्त उन्होंने कहा पूर्व में अध्ययना जरूरी नहीं, इष्ट सिद्धि के अनुरूप जो कह सको। शब्द जो अनादि काल से इस नित्य संस्कृत भाषा में वेदादियों में जो देखा जा रहा है शब्द, उस शब्द की सिद्धि के लिए ये प्रतिषेध होने पर आप चाहे पूर्व सूत्र को लगाओ चाहे पर सूत्र लगाओ हमें कोई चिंता नहीं, बोलते जो चाहे सो लगा। लेकिन वो जो शब्द दुनिया में प्रसिद्ध है पहले से ही वेदों में स्मृतियों में पुराणों में इतिहास ग्रंथों में, उन ग्रंथों में जो संस्कृत शब्द है उसकी सिद्धि होनी चाहिए। वहां जैसा प्रयोग हुआ है वैसे रूप आपको बनाना है, चाहे पर सूत्र लगा करके बनाओ चाहे पूर्व सूत्र लगा के बनाओ, मर्जी तुम्हारी। इसने परम का अर्थ उन्होंने अपरम भी कह दिया, परम अपरम उभयमिति कथम, इष्ट सिद्धि रेव प्रधानम, इष्ट सिद्धि प्रधानता। इसलिए बार हम बोलते रहते हैं, आपको ध्यान दिया होगा जब प्रश्न उठते हैं प्रधानते किम, कहते अनिष्ट रूप बन जाएगा, कहता हूं बार बार अनिष्ट रूप सिद्धि हो जाएगी, इसीलिए यहां पदांत से विशेषण देना जरूरी है, सूत्र में अमुक शब्द की जरूरी है ताकि अनिष्ट रूपों की सिद्धि को रोक सके। जैसे कल अणह यदि न कहे होते तो त्रिड़ वृढ़ रूप बिगड़ जाता, अनिष्ट रूप सिद्ध हो जाता, त्रिड़ वृढ़ नहीं बनता, त्रीढ़ व्रीढ़ बन जाता, दीर्घ हो जाता, वो अनिष्ट सिद्धि। वह अनिष्ट रूप इसीलिए है क्योंकि क्रीड़ा व्रीढ़ा करके कहीं भी किसी ग्रंथ में प्रयोग नहीं है, और उसको यदि आप सिद्ध करते हो तो अनिष्ट सिद्धि हो गया। और उस शब्द को यदि लोक में स्वीकार कर लिया जाए तो भाषा में विकृति आ जाएगी। अतएव यहां पर अणाइति किम कह करके त्रिड़ा व्रीढ़ा दृष्टि, इसलिए इस विपृश परम कार्यम सूत्र में परम से अपरम भी ग्रहण किया गया है और अपरम से तात्पर्य है इष्ट कार्य की सिद्धि। यहाँ यहाँ सूत्र के विलक्षण बात थी, अब आगे बढ़िए। एतत्तदः श्लोको अकोर्ण समासे हरि, एतत्तदः श्लोको अकोर्ण समासे हरि, पाठ ऐसे किया जाएगा या अलग अलग पद है लेकिन एतत्तदोह श्लोप अकोरण एक साथ लेनी पड़ेगी समासे और पद छेद करेंगे तो कैसा होगा। एतत्तदोह एक पद है षष्ठी का द्विवचन, श्लोप प्रथमा का एक वचन, वास्तव में श्लोप लिख दिया है उन्होंने, एक कुछ लोग एक पद मान रहे हैं किंतु वाक्य में दो अलग पद होना चाहिए, सु अलग है लोप अलग, सु षष्ठी एक वचन लोप प्रथमा एक वचन, सु षष्ठी एक वचन लोप प्रथमा एक वचन, अकोहो अकोहो षष्ठी का द्विवचन, अनई सप्तमी का एक वचन, समासे सप्तमी का एक वचन, हली सप्तमी का एक वचन, सात पद है। और कुछ लोग श्लोप को एक पद मानते हैं तो षट पद हो जाएगा, लेकिन ये किसलिए नहीं हो सकता है कि सु का लोप के साथ समास नहीं कर सकते आप, छांदस करें तो बात अलग, वास्तव में नहीं कर सकते कि समास का कुछ नियम है, दो शब्दों का बीच समास कब होगा, समाज का नियम मूल नियम जानते हैं नहीं जानते। सविशेषण नाम वृत्तिर्ना वृत्तस्य च विशेषण योगो नाम, नियम दिखाया आपको समास में तो क्या पड़े फिर लोग, समझ में नहीं आता। मूलभूत नियम जड़ मालूम नहीं है तो फिर आगे पढ़ के क्या? सविशेषणानां वृत्तिर्ना वृत्तस्य च विशेषण योगो न। देखिए दृष्टांत को समझा लेता इस चीज को संक्षेप में। राज्य पुरुषा इनका बीच में समास हो जाता है ना, राज पुरुषा बनता है। लेकिन अब यदि हम ऐसा लिखें आद्यस्य राज्य पुरुष, यहां समास नहीं हो सकता, ये राज पुरुष का बीच है। आधिशक राजा का विशेषण, अमीर राजा का यह आदमी है, राजा का आदमी है, इतना ही शब्द हो तो समास हो जाएगा। लेकिन राजा का जो विशेषण आपने दिया सविशेषणानाम, सविशेषणानाम यदि विशेषण है फिर उस शब्द का पर शब्द के साथ समास होने की संभावना ही खत्म हो जाती। और ऐसे बना दू आद्य राज्य पुरुष तब भी समास नहीं होगा। क्योंकि वृत्त है समास हो चुका सविशेषण वाला, अब इस पुरुष के साथ इसका समास नहीं हो सकता। वृत्तस्य च विशेषण योगो, वृत्तस्य च विशेषण योगो न। एक बार वृत्त एक समास हो गया फिर उसके साथ कोई और विशेषण जोड़ना चाहो नहीं हो सकता। आप एक काम कर सकते हैं, मान लो किसी शब्द के लिए 10 विशेषण देना चाहें, पहले 10 विशेषणों को इकट्ठे समास कर लो फिर उस विशेष के साथ समास कर लो। यानी एक बार एक विशेष एक विशेषण समास कर दिया आपने, उसके बाद एक दूसरा विशेषण लाकर उसे समास करना चाहो नहीं हो सकता। जैसे यहां पर आद्य राज्य पुरुषा में आप और एक विशेषण देना चाहेंगे सम्राट, आप इसका आद्य राज्य के साथ समास नहीं हो सकता। सम्राट सम्राट सम्राजो सम्राज्य षष्ठी में लिखना सम्राज्य सम्राज आद्य राज्य पुरुष या सम्राट शब्द का आद्य शब्द के साथ में समास नहीं हो सकता। और आद्य पुरुष शब्द का विशेषण है तो भी समास नहीं हो सकता। ये समास कब होगा कब नहीं होगा निर्णय देता है। वर्तमान सूत्र में देखिए सु का संबंध किसके साथ है, एतत् पदों के साथ है ना। एतत् और तत् शब्द का जो सकार इससे आएगा जो सु, उस सु का लोप होता है और लोप इति सुलोपा आप समास कर सकते हैं। लेकिन एक दो सु सु का लोप हो ऐसे में ये सविशेषण होने के नाते ये सु किसका एक तो तत् से आया हुआ सु, उस सु का लोप होता है। यह पर कर रहे हैं ना वृत्ति क्या है अखकार और एक तो और यह सु कस्य लोप हली न तो नहीं समास। सु का विशेषण कौन है एक तदो हो। अब जब एक पदार्थ का दूसरा विशेषण विद्यमान बाहर में है तो उस पदार्थ को अन्य पदार्थ से समास नहीं कर सकता, तो लोपा का सु के साथ समास नहीं हो सकता। क्यों ये पहला हिस्से के कारण सविशेषणानाम वृत्ति सु का विशेषण है एक तत्व और तक एक तदो हो सविशेषण वाला सु शब्द है इसलिए सु का लोपक के साथ समास नहीं हो सकता, अतः उसको पृथक पद मानना ही श्रेष्ठ। और नहीं तो छांद समास जबरदस्ती कर लो, लोगों के पास एक तीर है ना सबसे बढ़िया, कई बार मैंने देखा गलत बोल देते हैं फिर उनसे पूछो तो सही करने के छांद से बात कर छंद सूत्राणि भवन्ति नियम है सूत्र वेदों के समान। सिर्फ वेदों में जैसा उल्टा पुल्टा काम हो रहता है क्वचित वैसे यहां भी उल्टा पुल्टा हो गया मान लो ऐसे तर्क देते हैं, इन उचित नहीं है। जहां भाष्यकार ने कहा हो वहां मानना है, किसी के कहने मात्र से नहीं मानना। भाष्य को जो पढ़ा है वही सही ढंग से व्याकरण को पढ़ा भी सकता, नहीं तो नहीं पढ़ा सकता। मनोरथ एतत्तद स्वलोपकोर नहीं समासे हली, ये सूत्र का वृत्ति देखिए, अककारयोर एतत्तदोर यस्सु तस्य लोपो हली न तु नये समासे। अककारयोः ककार रहित, ककार न हो ऐसा जो एतत् और तत् शब्द से आया हुआ जो सु, उस सु का लोप होता है। सु क्या है? प्रथमा का एक वचन का विभक्ति है सुप का, सुप में सु से शुरू होता है ना, सु औ जस अम्बाउट शस ताभ्याम भिस से शुरू होता है, तो सु है एक प्रत्यय, प्रथमा का एक वचन उसका नाम है, उस सु का लोप होता है। यदि वह सु एतत् और तच्छब्द से आया हुआ हो तो, और वह एतत् और तच्छब्द भी कैसा हो, उसके बीच में ककार न दिखाई देता हो, ककार रहित हो, ऐसा जो एतत् और तच्छब्द से परम में आया हुआ जो सु, उस सु का लोप होता है। कब? परम में हल हो तो। और दूसरा एक नियम क्या लगा दिया, नए समास न किया गया हो, नए समास मैंने ना विदिते पुत्र यदि अपुत्र, अपुत्र का मतलब क्या, वो अपुत्र पुत्र नहीं है, अपुत्र का मतलब वो नए समास हुआ वहां पर, उसको क्या कहते हैं, नए समास आशीवाह अकल्याण रूप है, ये वहां नए समास हुआ, न शिव इति आशीवा, न पुत्र इति अपुत्र, है कि नहीं, इस प्रकार से नए समास होता है। वह एतत् और तद में नए समास भी नहीं होना चाहिए, तो क्या क्या नहीं होना चाहिए, नए समास ना हो, ककार से युक्त ना हो, दो नियम, ऐसा जो एतत् और तद से परम में आया हुआ जो सु, उस सु का लोप होता है, पर में हल हो तो, ये पूरा सूत्र का अर्थ हो गया। नए समास नहीं किया गया हो, ककार रहित हो, ऐसा जो एतत् और तत् उन शब्द से पर में सु का लोप होता है, हल के परे रहते हुए। दृष्टांत देखिए, एष विष्णुः, एष विष्णुः, रखूंगा, ऐसा शब्द से आया हुआ है, कर्म विष्णु शब्द है, या ऐसा शब्द कैसा है, एतत् शब्द का प्रथमा के एक वचन का रूप है, एतत् का ऐसा बनता पुल्लिंग है प्रथमा का एक वचन, और प्रथमा के वचन का प्रत्यय है, विष्णु भी आगे प्रथमा एक वचन का रूप है, ऐसा विष्णु एक वाक्य है, वाक्य होने के नाते अपने मर्जी से यहाँ पर आपने संहिता संज्ञा करेंगे, विवक्षा के अधीन है, प्रासंगिक संहिता संहिता संज्ञा होने पर संधि कार्य कर्तव्य पे विचार जब हुआ तो छठे अध्याय के प्रथम पाद के सूत्र एतत् स्वलोपः कोर्ण समास हली प्राप्त होता है। यद्यपि सुगो क्या है, लोप होने से पहले क्या प्राप्त है, सासंशो रुहो, ये प्राप्त उसे बात करके आप सूत्र लगा रहे हैं, एतत्तद स्वलोपः कोर्ण समास हली, ये सूत्र लग रहा है, क्योंकि ऐसे शब्द कैसा है, यहाँ नए समास नहीं है, यहाँ ठीक ककार रहित है, ये अककार वाला है, ककार भी यहाँ नहीं है, उससे पर में आ गया सुविभक्ति, और उससे पर में है वह हल विष्णु शब्द का, वकारोपी हल पर में है, अतः सु का लोप हो जाएगा, रूप क्या बनेगा, एष विष्णुः, एष विष्णुः प्राप्त सासंशो रुः, पदान सकार रुः आदेश होना चाहिए, रुः होगा तो विसर्ग होगा, विसर्ग होगा उसके हसी से सूत्र होता, एषो विष्णु बन जाता अनिष्ट रूप, उसे निवारण करने के लिए सूत्र ने क्या कर दिया, सु का लोप ही कर दिया, न रू होगा न वो होगा न गुण होगा, कोई काम नहीं, एष विष्णु रूप बन गया। एक और दृष्टांत है स का भी। स शब्द तत्पद का, तत्शब्द का रूप है ये, तत्प्रातिपदी का रूप है सह, पुल्लिंग में बनता है सह, स्त्रीलिंग में बनता है सा, नपुंसक में बनता है तक, सह तौ ते, सा तौ ताह, तत ते तानी, नपुंसक लिंग। ये तत्शब्द का पुल्लिंग एक वचन का रूप है सु, पर में है शंभु। यह तत्शब्द का जो रूप स्वाधिक रहा है, यह सब कैसा है, या नए समास नहीं हुआ है, प्रकार रहित भी है, परमेश्वर विभक्ति प्रथमिक वचन का आया हुआ है, उससे पर शंभु का शकार जो आद्य वैव जो आद्य वर्ण है स श, वो क्या है, हल है। इस अवस्था में प्राप्त सास शुरू का प्रधान सकार को आदेश होने वाला रूप को बाध करके यह सूत्र ने क्या कर दिया, सु का लोप कर दिया, आदर्शन लोप, लोप संज्ञा सूत्र की सहायता से यह सु ने लोप कर दिया। तो रूप क्या बनेगा, स शंभु, स शंभु हो, यह विष्णु है और वह शंभु है। जब मनोरथ पूरी हो जाती है तो सब पहचान में आ जाते हैं, कौन विष्णु है कौन शंभु है, पहचान लिया आपने, बोल दे देखो ये विष्णु है वो ये शंभु है, पहचान रहे हैं। जब मनोरथ पूरी ना हो तो विष्णु विष्णु शंभु सबको गाली दे देंगे, क्या रहा भगवान, क्या भगवान, इतना पूजा पाठ किया कुछ नहीं निकला, जीरो। कई लोग आते हैं बड़े अच्छे महात्मा साधक लोग, कई वर्षों से साधना कर रहे हैं, कुछ भी अनुभव में नहीं आया, तो आते कहते हैं महाराज क्या वास्तव में वेदांत सच्चा है, कि कल्पना है, कुछ अनुभव ही नहीं हुआ। मैंने कहा यही तो समस्या है, तू वेदांत समझाएं, आप चाहते घट जैसे आत्मा का अनुभव कर लेंगे, क्या अनुभव करना चाहते हैं, ब्रह्म को अनुभव कर लोगे, ब्रह्म को विषयत्व में अनुभव करना चाहते हो इसलिए तुमको अनुभव नहीं हो, बड़ा कठिन काम है। अच्छे अच्छे लोग पछड़ जाते हैं, परेशान हो जाते, यतता नाम सिद्धा नाम कश्चित वेत्ति मांग रहा, इसलिए कहा है हजारों सिद्ध लगे हुए हैं तो ये एकाद उसमें से मुझे समझ पाता है, और यहां तो सब गिद्ध बने हुए हैं, सिद्ध कहेगा बातें ऊंची वेदांत की करेंगे, जातवाद की, जगत नहीं जगत मिथ्या, ऊंची बातें, ऊंची सोच, ऊंची रहन सहन। हाँ, जैसे गिद्ध जैसे इतना ऊंचा उड़ता है, नजर का रहता है सड़ा मांस में, ऐसे लोग यहाँ बड़े बड़े वेदांत की चर्चा करते हैं, वेदांत के ऊंची तत्वों का चिंतन करते हैं, वेदांत तत्व पर विचार करते हैं, प्रवचन करते हैं, लेकिन सदा दृष्टि कहाँ रहती है, विषयों पर ही दृष्टि रहती है, सोच ऊंची है, रहना ऊंची है। वेदांत को जीना अलग चीज है, वेदांत को बोलना अलग चीज, बोलने वाले बहुत होते हैं, जीने वाले नहीं। दृष्टांत के प्रश्न डाल रहा, अको किम ककार रहित दर्द होना चाहिए, ऐसे क्यों कहते हो, अको किम एश कौर द्रहा, ये गया ऋतु सब हो गया, एश का धन सु धन रुद्र यह अवस्था है, एश का कैसे बनता है ये शका, एक तत् शब्द है उससे एक तद्धित प्रत्यय है, अकच्छ बोलते हैं, विग्रहवाद कैसे किया जाएगा देखिए, थोड़ा तद्धित का भी पहचान हो जाए आपको, अज्ञातो अज्ञात केशः इति केशकः बनेगा, कैसे एक तत् शब्द से अज्ञात अर्थ में एक प्रत्यय होता है अकच्छ, वो अकच्छ कहां बैठता है, अव्यय सर्वनाम नाम अकच्छ प्राप्ते है, ती संज्ञा आपने पढ़ा है ना, ती संज्ञा किसके होता है एतद में, एतद में ती संज्ञा किसको होगा, अर्ध भाग को, है ना, क्योंकि कितने अच्छे है ए और तामया, इन दोनों में से अंत्य कौन है अ, वो है आदि में किसका द का, ऐसा समुदाय कौन है अध, इस अध की ती संज्ञा हो गई, ठीक, इस अध का पूर्व में अक बैठेगा, अकच्छ में से अकच्छ प्रत्यय है, उस अकच्छ में से क्या बचता है अक, वो बैठ गई इसलिए कहा त के बाद अध से पहले, स्थिति कैसे बनेगी तब ए अक अध, एक अक अध मिला दो, एक तकद प्रातिपदिक हो गया, क्या प्रातिपदिक हो गया, एक तद धनसु था हो गया एक तकद धनसु, एक तद गर्थ वह जाना हुआ और एक तकद गर्थ न जाना हुआ वह, इसमें ये कौ की महिमा से अकच प्रत्यय जब घुस गया बीच में उससे अर्थ क्या हो गया अज्ञात है, अज्ञात यह के लिए एक तत्त प्रातिपदिक है, अज्ञात यह के लिए एक तत्त प्रातिपदिक, ठीक, इसलिए ज्ञात अर्थ में एषः रूप बनता है और अज्ञात अर्थ में एषः कः अर्थ रूप बनता है, ये रूप बनता है, ज्ञात हो तो एषः, अज्ञात हो तो एषः कः, ठीक है ना, ये ककार से युक्त एतत् शब्द देखा आपने, एतत् शब्द था वो कैसा हो गया ककार से युक्त हो गया, इसलिए इस एतत् को क्या कहेगा ककार रहित, और इसको एतत् को ककार सहित, इसलिए अककार वाला ये तद है और ये ककार वाला है, है ना, ये कैसा है ककार रहित होने से अककार वाला एतत् कहा जाएगा और इसको क्या कहोगे ककार वाला एतत् कहा, है ना, अब इसी को यहां बनाया, देखो ये तक को फिर स हो गया, स को स हो गया तो एश का बना, त को स होता है तद सामंद्य हो, और स को आदिश आदिश प्रत्यय से मूर्धन्य शिकार हो जाता है, क्रम ऐसा है, ये सब सूत्र आपको बाद में आएंगे, लेकिन इतना आपको दिखाया केवल कि बना यह एतत् शब्द का ही है, तो एश का जंसु ककार वाला है, यदि इस सूत्र में एतत् लोपो अकोर न कहे होते, अकोर निकाल दो सूत्र से, सूत्र कितना बनता एतत् लोपो नई समासे हली, कितना ही सूत्र होता स्लोपो नई समासे हली, ये सूत्र बनता लोपो आने ही बन जाए ना अवग्रचन हो जाएगा, जैसे शिवोच्चय बन गया ना लोपो माने, ऐसा होकर के सूत्र बन जाएगा, किंतु समस्या क्या होगा इस जगह पर फिर सु का लोप होगा नहीं, क्योंकि आपने ककार रहित विशेषण दिया नहीं, जब ककार रहित विशेषण नहीं है तो ककार सहित में भी क्या हो जाएगा सु का लोप हो जाएगा, यहां भी सु का लोप हो जाएगा, रूपेश का रुद्रा बन जाएगा, गड़बड़ रूप हो जाएगा, होना क्या है यहां पर इसु को रू सू से रू को वू हसीचा से रू बनेगा एश को रुद्र, मनोरथ की जैसे एश को रुद्र सजिशो रूह हसीच आदगुण, ये बनना चाहिए, और यदि आप यहाँ अकोह नहीं कहेंगे तो ये रूप नहीं बनेगा और विश्व का लोप होकर के एश क रुद्र ये रूप बन जाता है जो कि अनिष्ट रूप है, इसलिए सूत्रकार ने अकोह कह दिया, अकोह कहने पर ककार रहित में ही विश्व का लोप होता है, ककार सहित में विश्व का लोप नहीं होगा, सु का लोप नहीं हुआ तो सू से रू हो जाएगा, हर्ष से उत्व आदगुण से गुण होकर के एश को रुद्र ये रूप बन जाता है, अनई समासे किम, एक और प्रश्न पूछ रहे हैं भाई अनई समासे क्यों कहा इस सूत्र में, अकोर हरि ऐसे कह दो सीधे, एतत् तदोस लोपो अकोर हरि, अकोर रहा नहीं समास यानी इतना कहने क्या चलो आने समास घटाओ सूत्र। तब कहते हैं अच्छा तो समस्या कहाँ आएगा असह शिव यहाँ पर गड़बड़ होगा रूप नए समास में भी इस सु का लोप हो जाए असधन सु धन शिव है असधन सु धन शिव ये अस कहाँ से आया तत् शब्द है न तत् इति अतत् अतत् का रूप बना अस अतत ही प्रक्रिया होकर के अस बन गया है या नई समास हुआ न तत् इति अतत् अतत् से सु विभक्ति लाया प्रक्रिया हुई अस धनसु रह गया प्रक्रिया हुई है ना तदादिना अह अतो गुणे पर रूप तदो सहसावनंत्य हो सकार तो अस धन सु धन शिव यदि सूत्र में अनेक समास नहीं कहे होते या नए समास का होने के बाद तत्शब्द से पर में सु है सु से पर में हल है और ये तत्शब्द कैसा है भले नए समास हुआ लेकिन ककार रहित है ककार रहित तत्शब्द भी है नए समास हुआ है उस पर सु का लोप हो जाता लेकिन लोप होना इष्ट नहीं इन सबको क्या होगा रुत्व और विसर्ग होकर के रूप बनेगा असह शिव अस शिव असह शिव उच्चारण कितना फर्क हो जाता है यदि सु का लोप हो जाए तो विसर्ग नहीं रहेगा उच्चारण क्या होगा अस शिव असह शिव जब नए समास सूत्र में ग्रहण करोगे तो विसर्ग हो जाएगा तो असह शिव ये प्रयोग होगा उच्चारण के अंदर में शब्द के तरंग में अंतर पड़ जाता है अंतकरण पर उसकी छाप अलग पड़ जाता है। आप असह शिव करके उच्चारण करेंगे तो पाप होगा असह शिव कहेंगे तो पुण्य होगा क्योंकि अनिष्ट शब्द गलत शब्द का उच्चारण करना ही पाप गलत शब्द का गलत उच्चारण करना महापाप सही शब्द का गलत उच्चारण करना पाप स्वरतो वा वर्णतो वापि श्लोक है ना स्मृतिकार कहते हैं स्वर से वर्ण से मात्रा से कहीं से भी आपने माने ब्राह्मण जो पंडित कर्मकांड करने वाला थोड़ा सा भी गलती करता है यजमान वज्रमी वही ना सकता वह यजमान को जैसे इंद्र का वज्र वृत्रासुर को मार डाला था वैसे इस पंडित का गलत उच्चारण उस यजमान को मार डाले ये शास्त्र में लिखा है। इसीलिए भाषा को बोलने से पहले व्याकरण ढंग से पढ़ के समझ लेना चाहिए ताकि संस्कृत को शुद्ध अति शुद्ध उच्चारण खुद की भला सबकी भला उसी से शुद्ध उच्चारण असौ इट इज नॉट मैटर असौ इज ऑफ अदर शब्द इट इज नॉट ऑफ तत् शब्द असौ शब्द जो बनता है आदर्श के प्रतिमा का एक वचन है वहां तत्शब्द है ही नहीं ये तत्शब्द भी नहीं है नए समास भी नहीं है वो आदर्श शब्द का रूप है असौ ये तत्शब्द से नए समास हुआ है वहां आदर्श शब्द से सु आकर के रूप बनता है असौ वो वहां पर वेद में प्रयोग हुआ है उस मंत्र में वहां नए समास वाला तत्शब्द नहीं है नए समास वाला तत्शब्द प्रतिमा का रूप होता है तो क्या होता असौ होता असौ नहीं बनता है कि नहीं असौ बन सकता है वकार के पर रखते हुए असौ नहीं हो सकता तो यहां पर इसलिए असहा शिव दृष्टांत हो गया और अंतिम प्रतिकृति कर रहा है हली किम हल के पर रहते का सूत्र में एतत् तदोह सुलोप अकोरणी समास से इतना ही सूत्र बनाओ हली को हटा दो तो क्या होगा तो कहते हैं तब तो एशोत्र एशा धनसु धनत्र इस स्थल में गड़बड़ी होगी यह स्थल भी कैसा है एक तत्व के प्रातिपदिक का बना हुआ है प्रकार रही के अप्रकार वाला है अनई समास भी है अने समास भी है, इससे पर में सुविभक्ति और उससे पर में जो है हल नहीं है। यदि सूत्र में हल ही ना कहे होते, कोई भी वर्ण पर में हो या ना हो तो भी हम करना है। जब हल नहीं कहा तो अच के पर रहते भी हम क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, है या नहीं। जब अच के पर लोप हो, सु का लोप हो जाए, ऐसा अत्र बन जाएगा, ऐसा अत्र बन जाएगा। अक्षताध्याय का है छह एक का सिद्ध माना जाएगा इसको, और आकाशवर्ण दीर्घ ऐशात्र बन जाएगा। आकाशवर्ण दीर्घ होकर के क्या गड़बड़ रूप बनेगा, ऐशात्र ये रूप बन जाता है, ये गड़बड़ रूप है, अनिष्ट रूप है। इसीलिए इनको क्या कहना पड़ा सूत्र में, हली। हली कहने से अक्ष के परते लोप नहीं होगा, जब लोप नहीं होगा तो क्या होगा, रू हो गया। रू होने के बाद अतो रोरा प्लुते, जो सूत्र आपने पढ़ा उससे रू हो गया, रेंग पदांत से अवग्रचिन हो गया, रू बना एशो अत्र, एशोत्र। सु को रू, रू को ऊ और अवग्रचिन, कौन कौन सूत्र लग गया, सजुशो रू और अतो रोर प्लुता दप्लुते और आद गुण और पदांता दसी, इतने सूत्र लग करके एशोत्र रूप बन जाता है। अब इस संधि प्रकरण का ही अंतिम सूत्र है, और विसर्ग संधि का तो अंतिम है ही। सोचि लोपेक्षित पाद पूर्णम, सोच लोपेक्षित पाद पूर्णम, सह षष्ठी एक वचन, नहीं षष्ठी एक वचन प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन अच्छी सप्तमी एक वचन, लोपे सप्तमी एक वचन, चेत अव्यय पाद पूर्णम प्रथमा एक वचन, साहित्य सौर लोपस्य, साहित्य सौर लोपस्य, सस जो तत्शब्द का रूप है, तद धनसु तद को क्या हो जाता है, स बन जाता है, स धन सस तो सस रहता है। ऐसी स्थिति में ये जो स है इसका लोप बोल रहा है, सो स इत्यस्य सस्य लोपः स्यात् अचि, कब पर में अच्छो तो, लेकिन पर में अच्छोते भी क्यों लोप करना है, पादश्चित लोपे सत्येव पूर्येता, इसलिए गद्य में प्रयोग नहीं होगा, ये सूत्र गद्य वाक्यों में लागू नहीं होगा, श्लोक में ही लागू होगा। पादश्चेत लोपे सत्येव, इसके लोप करने पर ही यदि श्लोक का पाद पूरा होता है तो, लोप न करने पर पाद में अक्षर बढ़ेंगे, पाद बिगड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में लोप करने पर ही यदि पाद की जो अक्षर संख्या पूरी होती हो तो उसी अवस्था में लोप करना है, नहीं तो नहीं करना। पाद कहते किसको, पादश्चेत लोप है, अपने लोप होगा तो कब, लोप होने पर ही पाद पूरा होता है तो, कौन सा पाद पूरा होता है, पाद माने पैर, पैर पूरा होता है क्या, पैर तो पूरा है ही पहले से, तो पाद कहते श्लोक का पाद, श्लोक का पाद का मतलब क्या, नियताक्षर विशिष्टादि गणत्व तम पादत्तम, नियताक्षर विशिष्ट तादि गणत्व पादस्य लक्षण, पाद नियत अक्षर से विशिष्ट जो तादि गण से युक्त जो समूह है, वाक्य समूह है, उसका नाम पाद है। तादि गण क्या है, आपको पहले बता चुका हूं ना, आठ गण होते हैं छंद में, छंद में आठ गण होते हैं, मगण तगण रगण यगण है कि नहीं, लगण इत्यादि अष्टगण पहले व्याकरण दस कॉपी में लिखा भी है, आप लोगों ने लिख लिया है ना। लघु गुरु वर्ण का दो भेद होता है, हस्व वर्णों का नाम लघु, दीर्घ वर्णों का नाम गुरु, तो लघु गुरु लघु उसके आधार पर गणों का नाम है। आठ गण होते हैं, आठ गणों का अलग अलग नाम है, उनकी शैली रखने की अलग अलग होती है, उन गणों से विशिष्ट उसके तादी कर दिया ता म या र ज गण इत्यादि गण है, तो तादी गणों से युक्त और नियत अक्षर से विशिष्ट ऐसे वाक्य का नाम एक पाद होता है, श्लोक का एक पाद होता है। द्विपाद श्लोक भी, त्रिपाद श्लोक भी, चतुष्पाद श्लोक भी होते हैं। श्लोक में कितनी पाद होंगे कोई जरूरी नहीं है, निर्णय नहीं है, छंद के ऊपर निर्भर होता है। अलग अलग छंदों में अलग अलग संख्या पादों की होती है और पादगत अक्षर संख्या भी छंद के अनुसार अलग अलग होता है। जैसे कि अनुष्टुप छंद में आठ अक्षर होने चाहिए। एक श्लोक ले रहे हैं हम लोग दृष्टांत में, सैष दाशरथी राम सेमाम विद्धि प्रभृतिम। एक वैदिक मंत्र है, एक लौकिक श्लोक है, दो चीज ले रहे हैं दृष्टांत में। सस इमाम वैदिक मंत्र में, सस इमाम अविद्धि प्रभृतिम, इमाम अविद्धि प्रभृतिम। आप देख रहे हैं सस के सा का लोप न करने पर नौ अक्षर वाला पाद हो रहा है। मैंने उल्टा क्रम जानबूझ के लिखा है क्योंकि हम इसको एक में घटा देंगे, आठ पूरा कर देंगे। मैं जानबूझ के उल्टे क्रम से लिखा हूं, यहां से एक दो तीन नहीं लिखा। प्रभृतिम में तिम एक अक्षर है, भी दो, प्र तीन, भी चार, वी पांच, म छ, मा सात, ई आठ, पूरा हो गया। ऐसा से अधिक दिख रहा है। अब क्या करें, तका इस सु का लोप कर दो। लोप करोगे तो क्या होगा, इस और ये गुण में गुण होगा, से हो जाएगा। अब ये दोनों मिलके एक हो गया, आठवां बन गया। से माम विद्धि प्रभृति, आठ अक्षर पूरी हो जाएगी। अब ये लोप नहीं करता तो क्या होता, स को रू होता, यह होता, लोप हो जाता, स इमाम विद्धि प्रभृति में अलग रह जाता दोनों अक्षर, तो नौ अक्षर वाला हो जाता पाद के, नियत अक्षर भंग हो जाएगी। इसलिए लोप करने पर संज्ञा सही होकर के रूप पूरा बन जाता है। सेमाम विद्धि प्रकृतिम वेद कैसा है। इसी प्रकार से देखिए एक और दृष्टांत रहे, यहां गुण होकर के सेवा का लोप होने के बाद, सस एष दाशरथी राम एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ। राम में म म एक है, रा दो थी तीन, र चार, श पांच, द छ, श सात, ए आठ, आठ अक्षर। एष दाशरथ राम कुल आठ हो गए और ये सस एक अधिक हो गया। अब इस सब को मैं लोप कर दूंगा तो क्या होगा, तीसरे अध्याय से लोप कर रहे इसलिए सिद्ध है, आदमी से गुण वृद्धि होगा, यहां पर सही श बन जाएगा, सही बन जाएगा। तो आठ और नौ मिलकर के क्या हो गया, एक हो गया, आठ बन गया टोटल। या आदमी से गुण करके से बन गए, एक संख्या को दो संख्या घट करके एक में हो गया, दो अक्षर घट के एक में हो गया। उसी प्रकार यहां दो अक्षर साधन ऐसा वृद्धि होकर के सही से बन करके एक अक्षर में कट गया, तो नौ अक्षर हो रहा था, पाद भंग हो रहा था। अब वो शु का लोप करने से ही वृद्धि हुई, वृद्धि होने के बाद पाद पूरा हुआ, अष्टाक्षर पाद पूरी हो गई। सही सदाशरदी राम सही सराजा युधिष्ठिर, पूरे श्लोक में ऐसे ही है, सही सराजा युधिष्ठिर, सैष कर्णो महादानी, सैष भीमो महाबल। चारों में वाक्यों में चारों पाद में शुक लोप करना पड़ा, लोप के बिना एक भी पाद ढंग से पूरा नहीं हो रहा। चारों पाद में सुखलोप किया, चारों पाद में वृद्धि करना पड़ा। सैष दासरथी राम सैष राजा युधिष्ठिर सैष कर्णो महादानी सैष भीमो महाबली। श्लोक, वह यह दशरथ का पुत्र राम है, वह यह राजा युधिष्ठिर है, वह यह महादानी कर्ण है और वह यह महाबली भीम है। ऐसा एक श्लोक में चारों की गणना कर रहे हैं और चारों पादों में शु का लोप करके वृद्धि करना पड़ रहा है। सैत्य से स्योर लोप सियादी पादश्चित लोप सत्य पूरी प्रवृद्धि सैषदाश्रित राम विसर्ग संधि प्रकरण समाप्तम ततश्च पंच संधि प्रकरण भी परिपूर्णम जातम।